Vitajte. Dnes sa ponoríme do príbehu jedného, možno nenápadného, ale historicky významného miesta v Lisabone. Je to Drogária Oriental. Áno, presne tak. A podklady máme z iniciatívy Loyas com Historia, čo je vlastne program mesta Lisabon na ochranu týchto, povedzme, obchodov s dušou. Cieľom je teda preskúmať, ako táto drogéria vznikla, čím si prešla a prečo je aj dnes dôležitá. Je to tak? Presne. Je to naozaj pozoruhodný príklad. V tej štvrti, v Bajše, ich kedysi bolo oveľa viac, tých drogérií. A teraz ich už veľa nezostalo. Veru nie. Drogária Oriental je jedna z mála. A jej príbeh je vlastne aj o tom, ako sa dá prežiť, adaptovať sa. Tak poďme na začiatok. Kedy to celé vlastne začalo? No, bolo to dávno. V roku 1893. Vtedy ju otvoril istý Francisco Simoes. A ten názov Oriental, to znie dosť exoticky na Lisabone, je za tým niečo? Je. A je to celkom milá historka. Zdá sa, že pán Simoes bol veľký, ale naozaj veľký fanúšik futbalového klubu. Futbalového klubu? Áno. Klubu s názvom Oriental. Z farnosti Marvila. Takže odtiaľ pochádza ten názov. Nič exotické, proste futbol. To je skvelý detail. Hneď to tomu dáva taký ľudskejší rozmer. A čo sa dialo potom? Pán Simoes tam bol dlho. No po jeho smrti obchod prebrala jeho vdova. A v roku 1939 prišla aj formálna zmena názvu. Aha, takže už nie len Drogerária Oriental. Oficiálne sa to volá Viuva Simoes and Teixeira Ltd. A tento názov, no, papierovo platí dodnes. Aj keď všetci to poznajú ako Drogerária Oriental. Jasné. Ale potom prišiel niekto ďalší, kto ten obchod formoval. Však spomínal sa tam jeden zamestnanec. Áno, áno. José Emidio Pereira. To je kapitola sama o sebe. On prišiel z inej drogérie, ktorá už mimochodom neexistuje. A čo bolo na ňom také výnimočné? Začal tam pracovať a zostal neuveriteľných 50 rokov. A počas tej doby, postupne kúsok po kúsku, kupoval podiely. 50 rokov? To je... Áno. Až sa nakoniec stal jediným majiteľom. Predstav si tú oddanosť tomu miestu. To je fakt úžasné. To je príbeh, aký sa dnes už asi len tak nevidí. A čo sa stalo, keď on odišiel do dôchodku? Ani tým sa to neskončilo. V roku 2018, keď už končil, obchod neodpredal len tak hocikomu. Nie. Nie. Predal ho majiteľom inej, tiež veľmi známe a historickej drogérie, Drogária São Domingos. Takže vedel, že to odovzdáva do dobrých rúk. To je vlastne pekné, taká kontinuita. Aj keď už mimo rodiny zakladateľa alebo toho dlhoročného majiteľa. Presne tak. Zaistilo to, že ten duch miesta a tá tradícia budú pokračovať. Dobre, história je fascinujúca, ale poďme k tomu, čo tam človek nájde dnes. Keď tam vojdem, čo ma čaká? No, je to taký zaujímavý mix. Určite tam nájdeš tradičné produkty, veľa z nich je portugalského pôvodu. Takže klasika. Mydlá, krémy. Áno, klasická kozmetika. Hygienické potreby. Bežný drogistický tovar. Ale nie je to len o tom. Sú tam aj veci, ktoré vyvolávajú nostalgiu. Ako to myslíš? No vieš, také tie produkty, čo si možno pamätáme z detstva, alebo čo používali naši starí rodičia. Proste veci, ktoré majú príbeh. Takže taký závan minulosti pomedzi moderné veci? Presne. Tá atmosféra je tam kľúčová. Nie je to len obchod, je to skôr zážitok. Cesta časom trochu. A asi aj preto je súčasťou tej iniciatívy Loyas com História. Je to vlastne uznanie tej hodnoty. Určite. A je zaujímavé, ako sú tie historické drogérie v Bajše prepojené. Spomínali sme Drogária São Domingos, ktorá ju prevzala, ale zdroje naznačujú aj väzby na Drogária Central. Takže tvoria takú neformálnu sieť, pomáhajú si? Zdá sa, že áno. Pomáha to udržať ten jedinečný charakter tej štvrte. Vieš, v dnešnej dobe plnej reťazcov je to vzácne. To rozhodne. A ak by sa tam niekto chcel pozrieť? Praktické info. Jasné. Adresa je Rua dos Fanqueiros, 238. Dá sa nájsť aj na webe, majú aj Facebook. A otváracie hodiny? Bežne cez pracovný týždeň. Pondelok až piatok zhruba po 10. ráno do 7. večer. Dobre, super. Takže, keď si to celé zhrnieme, Drogária Oriental je viac než len obchod. Je to živý kus histórie Lisabonu. Presne. Symbol kontinuity, ale aj adaptácii. Ukazuje príbeh podnikania, ktoré prešlo rôznymi rukami, ale zachovalo si svoju tvár. Od zakladateľa fanúšika futbalu, cez vdovu, potom ten neuveriteľne oddaný zamestnanec. Až po strategické odovzdanie štafety ďalším nadšencom z podobného obchodu. Je to vlastne krásny príklad, že tradícia môže prežiť aj mimo rodiny. Ak sa nájdú tí správni ľudia s vášňou. Áno. A ukazuje to, že aj v modernom, rýchlom meste je stále miesto pre, no, pre autenticitu. Pre históriu, ktorú si môžeš kúpiť. A to nás vlastne privádza k takej myšlienke na záver. Akú hodnotu má pre nás dnes, v dobe globálnych značiek a online nakupovania, zachovanie práve takýchto miest? Dobrá otázka. Čo nám vlastne dávajú okrem tých samotných produktov? A ako môže práve to spojenie bohatej histórie, tej nostalgie s praktickou ponukou osloviť aj ľudí dnes? Možno práve v tom je tá sila.